بسم الله الرحمن الرحيم. علی رضی اللہ تعالی عنہ جب ایک آنے والا ان کے پاس آتا ہے اور عید کا دن ہے، آج ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے دسیوں نعمتوں سے نواز رکھا ہے، اور آج کل فینومینا یہ ہے کہ جب تک گھر میں 5 سے 6 قسم کے کھانے نہ پکیں تو بچے جن کی عمر 6 سے 16 سال ہے، بلکہ 36 اور 46 سال کے بچے بھی کہتے ہیں عید کا مزہ نہیں آیا، کیونکہ ان کے نزدیک عید کی لذت اور سرور کھانوں میں ہے، جبکہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ ان کے سامنے جو وہ خبز وہ روٹی پڑی ہوئی ہے خاشینن، اس دن نہیں پکا سکے، اور حالات کیا ہوں گے؟ کہنے والا کہتا ہے عید کا دن اور یہ سخت روٹی، یہ اصل ایمانی حرارت ہے جو سیدنا علی اپنی زبان سے بیان کر رہے ہیں. تو سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا الیوم یوم عید والعید لمن قبل صیامه وقیامه. اصل میں عید تو اس شخص کی ہے جس کا قیام و صیام اللہ کے ہاں شرف قبولیت پا جائے. والعید لمن غفر ذنوبه، اصل میں عید کی خوشیاں تو اس کے لیے ہیں جس کے گناہوں کو بخش دیا گیا ہو. والعید لمن شکر سعیه وقبل عمله، اصل خوشی تو اس بات کی ہونی چاہیے کہ میں نے جو کوشش رمضان میں کی اس کوشش کو اللہ تعالیٰ نے شرف قبولیت سے نواز دیا، اور جو بھی عمل خواہ و روزہ ہے، قیام ہے، قرآن مجید کی تلاوت ہے یا دیگر ایسی نیکیاں ہیں، اگر وہ قبول ہو گئیں تو اس سے بڑی خوشی اور مومن کے لیے کیا ہو سکتی ہے. اور اس لیے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آخر میں یہ بات اس شخص کو سمجھائی وکل یوم لا یعص اللہ فیہ فہو لنا عید، ہر وہ دن جس دن میں اللہ کی نافرمانی نہیں مسلمان کرتا وہ اس کے لیے عید کا دن ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی تربیت کا یہی نتیجہ ہے. ان لوگوں کے افکار، ان لوگوں کی خواہشات، ان لوگوں کی زندگی کی تمناؤں کا رخ سب سے پہلے ہوتا تو اللہ کی رضا کی طرف ہوتا. ان کے لیے سب سے بڑی جو طاقت تھی، سب سے بڑا مال و دولت، سب سے بڑی ثروت، وہ ایمان تھا. ان کو اس بات سے کوئی غرض نہیں رہی تھی کہ میں کھانا کون سا کھا رہا ہوں. اور یہ بھی ایک حقیقت ہے جو مجھے اور آپ کو سمجھنی چاہیے، کھانا جتنا بھی باعث لذت ہو برکت اس میں اللہ ہی ڈالتے ہیں. کتنے لوگ دیہاتوں میں بسنے والے اور کس طرح سادہ کھانا کھانے والے کتنے طاقتور ہوتے ہیں، اور کتنے لوگ جن کے مینیو چیک کریں اگر آپ ایک ہفتے کا تو آپ پریشان ہو جائیں، لیکن ہر دوسرے دن کسی ڈاکٹر کے پاس بیٹھے ہوتے ہیں. تو کھانے میں برکت یا کسی چیز میں برکت جو ڈالنا ہے یہ صرف اللہ رب العزت کے فیصلے ہیں. اس لیے اس بات سے غرض نہیں ہونی چاہیے کہ میں نے یہ کھایا ہے اور یہ نہیں کھایا. اور جب انسان اس لیول پہ اپنے آپ کو لے جاتا ہے تو زندگی کا ہر لمحہ اس کے دل میں خوشی پیدا کرنے کے لیے تیار رہتا ہے. اللہ رب العزت ہمیں بھی ایسا ایمان نصیب فرمائے.